Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сяргей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што дзеля значнага паляпшэння дачыненняў з еўразвязам Беларусь павінна заставацца краінай без палітвязняў, гарантаваць свабоду медыяў і рэфармаваць выбарчае заканадаўства. Ліквідатарам чарнобыльцам вярнулі частку льгот, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі. Эканамічная сітуацыя на многіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць вырабленай у лістападзе і снежні прадукцыі. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у Менску 20 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сяргей Навумчык. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз гатовы далучыцца да перамоў на вышэйшым узроўні паміж Украінай і Расіяй у справе пастаўкі расійскага газу. У суботу ў Маскве павінна адбыцца сустрэча прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна і кіраўніка ўкраінскага ўраду Юліі Цімашэнкі. Расійскі «Газпрам» абвінаваціў Украіну ў тым, што яна па-ранейшаму адмаўляецца транспартаваць газ у Еўропу. «Нафтагаз Украіны» заявіў, што маршрут транзіту, на якім настойвае Масква, пакіне без газу некалькі рэгіёнаў Украіны. Канцлер Нямеччыны Ангеля Меркель папярэдзіла Крэмль, што Расія можа страціць рэпутацыю надзейнага экспартэра газу. Газавае пытанне зрабілася прадметам абмеркавання на сённяшняй сустрэчы ў Лондоне прэзідэнта Украіны Віктара Ющенка і прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Гордана Брауна. Эрык Холдер, прызначаны міністрам юстыцыі ў адміністрацыі новаабранага прэзідэнта США Барака Абамы, лічыць апусканне ў ваду падчас допыту катаваннем. Такі спосаб прымяняўся супрацоўнікамі ЦРУ ў часе допыту падазраваных у тэрарызме. Джордж Буш заяўляў, што ЗША не прымяняюць катаванняў, але ягоная адміністрацыя ухілялася ад адказу на пытанне, ці лічыць апусканне ў ваду катаваннем. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Гі Мун асудзіў абстрэл у паласе Газы штаб-кватэры ведамства ААН у справах уцекачоў, у выніку якога параненыя некалькі чалавек. Паводле інфармацыі, у будынак патрапілі забароненыя снарады з белым фосфарам. Прэм'ер-міністр Ізраіля Эхуд Ольмерт выказаў шкадаванне фактам абстрэлу штаб-кватэры, назваўшы яго сумным інцыдэнтам, але падкрэсліў, што ў будынку знаходзіліся палестынскія баевікі. Генеральны сакратар ААН, які наведаў рэгіён канфлікту, выказаўся за спыненне агню, таксама заявіў, што колькасць ахвяраў дасягнула недапушчальнай мяжы. За перыяд абстрэлу ізраільскімі войскамі паласы Газа загінулі больш як 1000 палестынцаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сяргея Абламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што для таго, каб палепшыць дачыненні з еўразвязам, Беларусь павінна выканаць 5 асноўных патрабаванняў. У прыватнасці, яна павінна заставацца краінай без палітвязняў, улады павінны забяспечыць свабоду медыяў і працягваць супрацоўніцтва з АБСЕ ў справе змену выбарчага заканадаўства. Як ацэньваюць значэнне гэтай рэзалюцыі ў Беларусі, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў, адказваючы Свабодзе, адзначыў, што для дэталёвага аналізу трэба дачакацца афіцыйнага тэксту гэтага дакументу. Што тычыцца дыялогу, то слушна рэфармацыя з боку нашых еўрапейскіх візаві. На дадзеным этапе такі дыялог працягваецца паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам. Нам прыемна адзначыць, што ён набывае ўсё больш такі прагматычны, взаимовыгодный характер. Мы уже у некоторых сфер взаимного интереса шмат у чем просунулись, пункт угледжения конкретных выников. Вы все ведете, напевно, по усталяванню довольно ширных уже працовных контактов помеж энергетичными структурами Беларуси и отповедно Европейского Союза. В галине сельской господарки так само разгортывается неблагая динамика. Поэтому будем и далее намагаться, как бы это супрацовництво набывало еще больше пленный характер. Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка отзначает, калі казаць пра першае ўражанне, то гэты дакумент падаецца канстатацыйным. Ён асцярожны, ён не ўтрымлівае ніякіх выразных ацэнак, і гэта яго безумоўны мінус. перакананы, што варта было б ясна сказаць, ці ёсць зрухі ў кірунку інстытуцыянальных зменаў, незваротных зменаў, заканадаўчых зменаў. І калі ўжо заахвочваць да нечага, то менавіта да такіх зменаў, а не проста да пачатку дыялогу з АБСЕ пра магчымыя змены выбарчага заканадаўства. Ну і безумоўна мяне засмучае тое, што зноў сцвярджаецца, што няма палітычных вязняў. Ну як жа ж няма, калі ёсць, і я зноў жа нагадваю імя Антона Кішкурны. Шкада, што ў дакументе не заўважаецца ніякім штрыжком змена рэпрэсіўных методык, дзеля якіх цяпер выкарыстоўваюцца падаткавыя інспекцыі, фінансавыя органы, адміністрацыя прадпрыемстваў, якія звальняюць палітычна актыўных работнікаў, і ўрэшце рэшт ваенкаматы і ваенна-медыцынскія установы. Не хацелася б, каб гэты дакумент быў вестуном такога ўсёдаравання ў канцы паўгадавога тэставага перыяду. Палітолог Алесь Лагвінец падкрэслівае, менавіта Еўрапарламент увесь час цікавіцца сітуацыяй у Беларусі. І з'яўляецца той еўрапейскай інстытуцыяй, якая найбольш дбае пра змены ў Беларусі, прынамсі на ўзроўні заявак. Гэта вельмі важна. Па-другое, мы знаходзімся ў такі сярэдні перыяд. Не скончыліся 6 месяцаў, якія прапанаваныя беларускім уладам, каб направіць сітуацыю і распачаць сапраўднае супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. І тут я лічу, што гэтая рэзалюцыя, нават калі яна занадта у пазітыўных выразах у дачыненні да беларускіх уладаў і выказваюцца вялікія чаканні, яна вельмі важная. Бо гэта тое, што будзе ствараць платформу для далейшага прыняцця рашэння. І відавочна, што ад беларускіх уладаў чакаюцца іншыя пазітыўныя крокі. За рэзалюцыю прагаласаваў 551 дэпутат, супраць 15, устрымаўся 31. Пра прынятую сёння Еўрапарламентам рэзалюцыю ў справе Беларусі расказваў Уладзімір Глот. З тэкстам рэзалюцыі вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню узняўся над вёскай Выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімваля. Пра вёску Выгар, яе жыхароў і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Эканамічная сітуацыя на многіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць вырабленыя ў лістападзе і снежні прадукцыі. У жывёлагадоўлі на Берасцейшчыне знізіліся вытворчыя паказчыкі і заробкі. Паведамленне нашых карэспандэнтаў сабраў Вячаслаў Кулік. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць сваёй прадукцыі, вырабленай у лістападзе і студзені. Прычыны высвятляў журналіст Андрэй Белагубаў. У восень прадпрыемства мела праблемы з камплектуючымі да сваёй прадукцыі. Іх пастаўляюць з Расіі і Украіны. Начали нам предлагать, но вот отказываются покупать, потому что проблемы и в Добелкале начались, закупки они сократили очень сильно, и железная дорога. Зазначила прадстаўніца администрации. Повод для суразмоўцы на складе назапашана продукции на 24 миллиарда рублёў. Рабочий заводу спадар Миколай тлумачыць, что завод працягвае ўлазіць у кризис усё глыбей. Нас в основном работает завод, но не ритмично, можно сказать так. Трехтовище у нас колёсная пара, пружины, то есть есть, да, проблемы. Украина дает колесную пару, но надо пистолет пройти. Им тоже надо как-то выживать. Поведомил спадар Миколай. Вагонабудаўнічы завод у Магілёве пачаў працаваць 3 гады таму. Сярод яго заснавальнікаў быў расійскі Урал-вагонзавод. Але цяпер расійцы скінулі ўсе свае акцыі беларускім вытворцам. За крызісу терпяць прадпрымальнікі ў горадні. Падрабязнасці пра канфліктную сітуацыю ад Міхаіла Карневіча. Групы прыватных прадпрымальнікаў пазбаўляюць працоўных месцаў у гандлёвым доме «Дзявятка», на які прыходзіць расійскі капітал. Але раней кожны з тамтэйшых гандляроў набыў за свае грошы паліцы з лядоўнямі і камеры захоўвання. Уласники не обещают компенсировать затраты. Вот что заявляет один из них Владимир Тронда. Максимально дали людям поработать, и свое оборудование, я думаю, они уже давно отработали. Все свои затраты они давно отработали, хотя мы как бы чужих денег не считаем, но ситуация такая есть. Предприниматели не ожидают быть обрабованными и скардятся на господаров девятки. Они не хотят его купить, но они делают вид, что хотят купить. Но на самом деле они нам предлагают меньше полцены от первоначальной стоимости, несмотря на то, что доллар уже вырос как. И расчет будет через полгода. Вот такие условия. Сейчас они на эти работы заводы стоят. Безработица такая в стране. И что искать, и где искать? На улицу просто-напросто. Цены растут, все растет. А нас на улицу. Почему мы своего предпринимателя белорусского всегда втаптываем в грязь? Объясните мне. Кто-то, дядька, пришел откуда-то. Почему вы всегда против своего же белоруса? Вот этого не понимаю. А вы против? Бей того, бей своих, чтобы чужие боялись. У жывёлагадоўлі на Берасцейшчыне крызіс выяўляецца горшымі вытворчымі паказчыкамі і зніжэннем заробкаў. Пра тыповы прыклад гэтага паведамляе Анатоль Кругавец. Заробак на ферме Ясянёва ў Ганцавіцкім раёне зменшыўся ў два разы. У лістападзе налічвалі каля 500 тысяч рублёў, а за апошні месяц мінулага году большасць і 200 не атрымаем. Людзі даведзены да адчаю. Вось что кажа майстер працаёмкіх працэсаў Алексей Кішко. Трудно сейчас, практически невозможно прожить. Что-нибудь хорошее купить детям себе, особенно если кто работает двоих в хозяйстве этом. Вот у меня 7 человек, 4-комнатная квартира, 120 тысяч за декабрь. Со словаў Алексея Кішко, цяпер яго аднавяскоўцы ўцякаюць з саўгаса, ратуючыся ад крызісу. Стараюцца здесь, асобна маладзёж, на Москву, на Расію. Да і так, сямейныя людзі, от з маго доміка, дзе я жыву, раз, два, тры, сем сімей, ні адзін чалавек в этом хазяйстве не работает. Я сам себя ругаю, почему я лет 8-10 назад, когда мне предлагали бросить всё і ехаць в другие хазяйства зарабатываць, типа шабашыць. Гэта было меркаванне жыхара Ганцавіцкага раёну Алексея Кішка. Хто павінен рэгуляваць цэны? Рынак або ўрад? Сёння на гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах Віцебску. Як вы лічыце, ці павінны ўрад рэгуляваць цэны, альбо гэта мусіць рабіць рынак? Ну, для мяне, як эканаміста, это складанае пытанне. Але ж я лічу, што выгодна было б, калі цэны фарміраваў бы рынак, а не ўрад. Бо ўрада не зусім правільнае разуменне тых эканамічных рэчаістаў, якія ёсць на Беларусі. На мой погляд, ўрад не павінен мешацца ў гэтыя працэсы. Рынак, але кантраляваць ўрад. Таму што ў нас нету нармальных прадпрымальнікаў. Яны для людзей работаюць, для сябе, зарабатваюць дзеньгі. Конечно, их надо контролировать. Их нельзя еще отпустить. Потому что у нас нет рыночных отношений еще. Они не привыкли к этому. Не скажу, что это молодец. Он знает больше меня, но я поддерживаю его. Рынок должен формировать цены, но не правительство. Правительство должно другими заниматься вещами. А цены должен формировать рынок. Конкуренция должна быть. На мой погляд, это только рынок повинен робить. Это во всем свете так. Рынок регулирует цены. А у нас увогуле что? У нас рынка нема. А коли нема рынка, так этим занимается держава. Рынок, конечно, не президент даже, ничего. Другое дело, там какое-то направление там давать. Рынок это рынок. Это частная собственность. Ну, хозяева и как там выразиться это. Они заинтересованы в том, что они выпустили продукцию или пищевую, или какой-то товар. Да? Ему всегда выгодно продать. Он заинтересован в этом. А в государстве нет, там сидят чиновники, и они не заинтересованы, как у нас было, вы же знаете. Прожили 80 лет в социализме, да, и все опять ползем. Я, насколько разумею, когда у нас, скажем, уже нема дефицита молока и хлеба, то все равно у нас в связи с тем, что экономика планируется, цены и поставщики навязываются, то, соответственно, могут быть сбои у доставки товара, у набытий. В принципе, конечно, цены повинен формовать рынок. Бо, коли урад загадывая, какие мусят быть кошты, скажем, на продукты, то это может быть как раз отмовным моментом для экономики, не кажучи уже про громадян. Такія адказы мы пачулі ў Віцебску на пытанне, хто павінен рэгуляваць цэны, рынак або ўрад. Званкі на свабоду. Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне. А дзе ж яны былі, калі рваліся к власці, і нашы рублі ішлі? ніхто я не предприємник. Нічого. А тепер лугають Лукашенко. Ваші відгуки на події. Откази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську. 266-39-52. 266-39-52. Агляд ваших дзвонків на «Свободу» у нашому ефірі праз годину. Ви на хвалях радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для значного поліпшення дочинення з еврозв'язом, Білорусь повинна заставатися країною без політв'язнів, гарантувати свободу медіа і реформувати виборче законодавство. Ліквідаторам-чорнобильцям вернули частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд на громадському транспорті і безплатне забезпечення леками. Економічна ситуація на многих предприємствах Білорусі погаршається. Могильовський вагонобудовничий завод не може продати виробленої у листопаді і снежні продукції. Російський друг повідомив про меркований приїзд у Москву керівника білоруського уряду Сергія Сидорського для перемовів об ціні на газ. Однак у апараті прем'єр-міністра цю інформацію обвергли. Студента 5-го курсу Городзенського аграрного університету Олега Пронського допитали на місце в учобі два капітани КДБ. Яни агітували його спинити громадську діяльність у руху за свободу і у кампанії за європейську мастовщину. Поводле Олега, супрацовники КДБ цікавіліся, чи не хотів би він їм допомагати. А коли він відмовився, сказали, що він може не трапити у господарку Щучинського району, куди має їхати на працю після університету, і його переразміркують на Гомельщину. Студента попередили, что у него будут проблемы, коли он расскажет про гутурку с офицерами КДБ журналистам. Сьогодні у офіційному друку опублікований закон об соціальній обороні потерпілих від Чорнобилю та інших радіаційних аварій. Чорнобильцям вернуті некоторі льготи. Кореспондент «Свободи» звернувся до ліквідаторів чорнобильців з просьбою прокоментувати цей документ. Чорнобильський ліквідатор, інвалід другої групи Василь Сіліверст з Калінковичів, лічить, що головні пункти у новому законі – на конт особов, які працювали з ядерною зброєю, ядерними матеріалами. Що ж там головне? Ті, хто працював з ядерною зброєю. У нас в Білорусі Росії таких мало. Це в основному військовці, які працювали на ядерних переговорах в Росії. Цей пункт буде розповсюджуватися так само і на тих людей, які будуть працювати на будучій атомній станції Білорусі. Міркують, що пункт ухилили през палату представників, лобісти, ядерщики, які будуть обстоювати свої інтереси. 52-годовий ліквідатор з Мазира Владимир Лузан, у якого недавно скасували чорнобильську інвалідність, лічить, що новий закон – гэта черговий фарс, акція державного популізму. Считаю, що це очередной фарс. Популізм. Не хочуть лікчити отношення народу іменно в строительство атомної станції. Наші ж діти теж бачили, як з нами розправилися. Хто ж відправить своїх дітей і внуків тепер туди, на строительство? Тим часом шматлікі чорнобильські ліквідатори, як лічить спадар Лузан, кинуті на волю льосу. У їх одобрали, по сутності, усі соціальні льготи. І таких людей тисячі. Ми доживаємо, в частності, що касається мене. Мене спочатку зняли чорнобильську статтю, потім зняли групу. Тепер у мене взагалі нічого не працювати вже не можу. Руки не підняти, ноги болять, мишці всі болять. В общем, заснути не можна. Говорив ліквідатор з Мазира Владимир Лузан. Соціальні льготи у Білорусі були відмінені 17 снежня 2007 року поводле закону об державних соціальних і льготах, правах і гарантіях для особних категорій громадянів. У виніку ліквідатори чорнобильці стратили право на безплатне отримання ліків, вироб і ремонт зубних протезів, безплатний проїзд у громадському транспорті та інші. Новий закон частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд по громадському транспорті і безплатне забезпечення ліків, по рецептах лекаров вертая. Член-корреспондент Академії наук Білорусі Іван Нікітченко розгорнув у городні пересовну лабораторію. Серед обследованих жихаров обласного центру не знайшлося ні водного, хто б не мав у організмі цезію, розказує Міхал Корнєвич. Товариство Белорусской школы нагадывает сегодня поликлинику. Член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Никитченко и науковый супрацовник Максим Козыренко на специальном обсталевании пропонуют жадающим вызначить колькость назапашенной радиации в организме. С подарения пенсийного веку, трымая в руках раздруковку специального аппарата, який вызначил ее утримание цезия и калия в организме. Пытаюсь, что ей подлумачил специалист? У меня цезий поднялся, ранее его не было, до Чернобыля не было его, а калий у меня не з запасом калі 40. Яшчэ адна спадарня кажа, што пасля выбуху Чарнобыльскай АЭС часта ездзіла да бацькоў, якія жывуць на Магілёўшчыне. Пры вышэнцэзіі желательно выводзіць, конечно. І што там ещё калій? Пожелательно чуть-чуть павысіць дозу калія. Навуковы супрацоўнік Максім Казыренка, які правёў спадарнюю праверку, дае параду, як зменшыць у арганізме цэзій і падвышаць калій. Цезию можно выводить пектинами, соки с мякотью, яблок больше кушать, зефир, пастила, мармелад. И стараться не есть грибов, ягоды, дичь, я уже об этом говорил. Вот, а проблемы могут быть у каждого свои. То есть в основном это сердце, пороки сердца могут быть. Пытаюся профессора Никитченки, какие ягоныя высновы после подобных проверок по всей Беларуси? Радиация заброжена вся Беларусь. И любой человек, где бы он ни жил, мае магчимасць атрымаць внутреннюю, хронічную внутреннюю дозу радиации, якая небезпечна для яго. Яна абавязкова приведе к болезням. А вот наша грудзенщина, як ее можна характарызаваць? Заброжная. Заброжена. Я кажу, что великих доз толь не обнаружили, но мы не были там, где пятна есть. Были в чистых зонах. Но малая доза, она хроничная есть, повсеместно. Практично людей без этой редакции практически нема, да? Вельми мало. Ну, вот у нас там вчера бы только 3 человека были. А тут покуль я одного нема, чисто. Спадар Нікіченка скрытыкаваў улады, якія дагэтуль, нягледзячы на вопыт медыкаў, сцвярджаюць, што ў Беларусі людзі не хварэюць ад радыяцыі і не праводзяць абавязковых штогадовых праверак. Калі будзе мы выб'ем сеткі сістэму радыяцыйнай засіты, то тут надо грошы сюда ўжо завернуць, не на дварцы ледовыя пружанах, а сюды на абарону людзей. Они гэта не хочуць. Ну хаця сам памірае жа, сам іх страдае ад хворы ад гэтага. Но ўсё равно не саображаюць, таму што менталітэт іншы. Гаварыў прафесар Іван Нікітченка. Як вы чулі, сярод абследаваных жыхароў горадні не знайшлося ніводнага, хто б не меў у арганізме цэзію. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Беларускую Атлантыду слухайце хвілін праз 25. А зараз экспертыза свабоды. Улады абяцаюць правесці масавыя праверкі гандлю, каб высветліць прычыны рэзкага росту цэнаў на імпартныя тавары. Ці даюць плён адміністрацыйныя метады змагання з ростам цэнаў? Чаму ў Беларусі цэны растуць нават тады, калі ў свеце падаюць? Як павядуць сябе цэны ў час эканамічнага крызісу? Што будзе даражэць, а што патаннее? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканаміст Леанід Злотнікаў і выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў. Вядзе перадачу Віталь Цыганко. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Владзімір Дашкевіч паведаміў, што ўлады маюць намер правесці масавыя праверкі ў гандлю, каб высветліць прычыны рэзкага росту цэнаў на імпартныя тавары ад пачатку году. Сапраўды, некаторыя харчовыя прадукты падаражэлі на 40-50%, напрыклад, рыба, мандарыны, кава і гэтак далей. Ці удасца ўладам такімі адміністратыўнымі метадамі вярнуць цэны назад? Наколькі ўвогуле такія сродкі стасуюцца з той дэклараванай лібералізацыяй, якую нібыта праводзяць зараз у эканоміцы дзяржаўныя органы? З іншага боку, што варта рабіць у гэтай сітуацыі, калі сапраўды за некалькі дзён цэны так шалёна падвысіліся? Леанід Злотнікаў, як вы лічыце? Па-перше, я адзначу, што і ў іншых краінах таксама урад працуе, каб цэны не павышаліся, але гэта робіцца не такімі метадамі, як у Беларусі. Гэта метадамі грашова-крэдытнай палітыкі і развіцця канкурэнцыі. Гэта самае галоўнае. Мы ведаем, што у Беларусі гэтымі метадамі супраць цэнаў не змагаюцца, шмат чыноўнікаў, якія кантралююць, караюць, і што ў Беларусі цэны заўжды больш высокія, чым у суседзяў. Мы бачым, што беларускія метады барацьбы з цэнамі, яны самыя неэфектыўныя, і тыя ж самыя метады ўсё працягваюцца і працягваюцца, ніяк улады не зразумеюць, што павінна як іншых краінах рабіць так, щоб цэны былі нізкія. гаспадарка валют. Гэтые метады, якія абвечаныя намесніка міністра эканомікі, прыведуць да нейкіх вынікаў? Ці верыце вы, што цэны будуць зніжаны? Ну і працяг разважання спадарожнікаў, сапраўды, які тут баланс павінен быць паміж рынкавымі і адміністратыўнымі спосабамі змагання за цэны? Па-першае, ніякія адміністратыўныя меры ніколі яшчэ не прыводзілі да зніжэння цэнаў, акрамя там вядомых гісторый з часоў французскай рэвалюцыі, калі да парушальніка прымянялі гільятыну. Таму цэны будуць на тым узроўні, якія спажыўцы гатовыя платіць за гэтыя мандарыны ці рыбу ці там нешта іншае. Калі б была канкурэнцыя, дык безумоўна кошты бы зніжаліся. Канкурэнцыя недастатковая, яны больш высокія. Але пры гэтым давайце разумець, што цэны на імпартныя прадукты харчавання залежаць ад абменнага курса нацыянальнай валюты. І калі прайшла дэвальвацыя, безумоўна кошты на імпартныя тавары будуць расці. Ну вот, вяртаючыся да рынкавых спосабаў регулявання цэнаў, возьмем заходнія краіны, там рынак, там канкурэнцыя, там антымонапольнае добра развітае заканадаўства. Але ўсе мы ведаем, што, напрыклад, летась увесь свет паразіў харчовы крызіс. Цэны на харчы выраслі 2 разы за 1 год. Чаму Беларусі цэны не могуць таксама расці па гэтых жа прычынах? То бок нават гэтыя сродкі часам не дапамагаюць. Калі напрыканцы 2007 года цэны на харчаванне павысіліся, то ў другой палавіне 2008 года гэтыя цэны значна панізіліся, ў шмат такіх краінах, акрамя Беларусі. Чаму ў Беларусі цэны не паніжаюцца, нават калі яны паніжаюцца на сусветным рынку? Таму што свае праблемы ўрад вырашае часткова за конт насельніцтва. Гэта інфляцыя, гэта барацьба з імпартам. Мы ведаем, што барацьба з імпартам і зніжэнне імпарту абавязкова прыводзіць да паніжэння жыццёвага ўроўню насельніцтва гэтай краіны, якая збараняецца ад імпарту. За конт гэтай інфляцыі, за конт паніжэння жыццёвага ўзроўня, ўрад падтрымлівае неэфектыўную эканоміку. Гаспадарка валют. Афіцыйныя асобы давалі яшчэ ў снежні прагноз, што на 9-й год інфляцыя будзе складаць 9-11%. Якія рэальна, на вашу думку, будуць лічбы? Як яны будуць адрознівацца ад афіцыйных лічбы інфляцыі? Што мае шанцы патаннець? Не ўсё ж будзе даражэць? Всё-ткі крызіс, нешта павінна таннець? А ніякіх там 9-11% у гэтым годзе не будзе, таму што 20% дэвальвацыя ва ўмовах, калі палова нашага спажывання гэта імпарт, будуць даражэць і не толькі імпартныя тавары, але і беларускія, я думаю, не менш, чым на тыя самыя 20%, а па усяму году, дык можа нават і больш. Я прагназаваў бы нейкія 25-28% на гэты год тэмпы інфляцыі. Што тычыцца розных таварных груп, то безумоўна будуць тавары, якія, можа быць, нават і таннець будуць. Прыкладам, калі пачалася рэцэсія ў Японіі, цягам некалькі год кошт на нерухомасць упаў на 45%. Я мяркую, што абмежаванне, якое пачалі рабіць беларускія банкі праз падняцце крэдытнай стаўкі па жыллёваму будаванню, будзе абмяжоўваць попыт на жыллё, і тыя арганізацыі, якія будавалі яго за кошт уласных сродкаў, будуць пагаджацца на меншыя нейкія прыбыткі і прадаваць танней, чым гэта было цягам апошніх года-двух. Па-другое, доўгатэрміновыя тавары, тыя ж лядоўні, тыя ж тэлевізары, гэта тое, што павінна таннець, таму што калі ва ўмовах крызіса не будзе хапаць грошай, то значная іх частка будзе ісці на прадукты харчавання, і ў нас проста застанецца менш сродкаў на доўгатэрміновыя тавары, на іх таксама попыт упадзе, і цэны на іх павінны недзе пасярэдзіне года ўжо упасць. Спадарожнікаў, а вы як лічыце, што можна чакаць, якія групы тавараў найбольш будуць падуладныя інфляцыі ў гэтым годзе, а якія маюць шансы патанець? Ну, найперш я называюць нерухомасць. Цены на жыллё ў Мінску крыху панізіліся. Гэты працэс можа прадоўжыцца, і цэны могуць панізіцца, но не так багата там, як на 40% крысці ў Японіі, але працэнтаў на 15-20 могуць. Але я хочу дабавіць, што перанесці вопыт іншых краін на Беларусь нельга, таму што тут асобыя ўмовы. У другіх краінах у перыяд крызісу цэны падаюць амаль што на ўсё, і гэта нармальная з'ява. Але ж у нас урад будзе вырашаць шмат такіх праблем і вырашае ўжо закон інфляцыі, гэта значыць закон насельніцтва. Трэба разлічаць цэны і даходы насельніцтва рэальныя і намінальныя. Можна чакаць, што ў Беларусі заробкі намінальна могуць не паніжацца, і можна чакаць, што яны нават будуць павышацца, што заробкі могуць расці, але цэны закон інфляцыі могуць абганяць гэтыя заробкі. І гэта значыць, што рэальна пакупніцкая здольнасць заробку можа падаць нават у адносінах тэлевізараў або іншай тэхнікі, якая становіцца танней у другіх краінах. І калі знізіцца пакупніцкая здольнасць заробку ў насельніцтва, то для насельніцтва гэта танней не стане. У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел эканаміст Леанід Злотніка і выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго падарожжа «Свабоды» ў вёску Выгар на Лагойшчыне і беларуская Атлантыда пра Літву. На хвалях Радіо Свабоду у Мінску 20 гадзінаў 30 хвілінаў у пражскай студыі Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што дзеля значнага паляпшэння дачыненняў з еўрапейскім звязам Беларусь павінна заставацца краінай без палітычных вязняў, гарантаваць свабоду медыяў і рэфармаваць выбарчае заканадаўства. У афіцыйным друку апублікаваны закон аб сацыяльнай абароне пацярпелых ад Чарнобылю да іншых радыяцыйных аварыяў. Закон вяртае чарнобыльцам частку льгот, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі па рэцэптах лекараў. Член-карэспандэнт Акадэміі навук Беларусі Іван Нікітченка разгарнуў у гародні перасоўную лабараторыю. Сярод абследаваных жыхароў абласнога цэнтру не знайшлося ніводнага, хто б не меў у арганізме цэзію. Эканамічная сітуацыя на шмат такіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць выраблены ў лістападзе і студзені прадукцыі. У жывёлагадоўлі на Берасцейшчыне знізіліся вытворчыя паказчыкі і заробкі. Расійскі друк паведаміў пра меркаваны прыезд у Маскву кіраўніка беларускага ўраду Сергія Сідорскага для перамоў аб цане на газ. Аднак у апараце прэм'ер-міністра гэтую інфармацыю абверглі і паведамілі, што наступны візіт Сідорскага ў Расію запланаваны толькі на канец студзеня. Студэнта 5-го курсу Гарадзенскага аграрнага ўніверсітэту Алега Пронскага дапыталі па месцы вучобы два капітаны КДБ. Яны заклікалі яго спыніць грамадскую дзейнасць у руху за свабоду і кампаніі за еўрапейскую мастоўшчыну. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных навінаў. Еўрапейскі звяз гатовы далучыцца да перамоў на вышэйшым узроўні паміж Украінай і Расіяй у справе пастаўкі расійскага газу. У суботу ў Маскве павінна адбыцца сустрэча прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна і кіраўніка ўкраінскага ўраду Юліі Цімашэнкі. Уладзімір Пуцін прапанаваў еўрапейскім краінам стварыць сумесны кансорцыум для транспарціроўкі газу. Газавае пытанне зрабілася прадметам абмеркавання на сённяшняй сустрэчы ў Лондоне прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі і прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Гордана Брауна. Генеральны сакратар АН Пан Гімун асудзіў абстрэл у паласе газы штаб-кватэры ведамства АН у справах уцекачоў, у выніку якога параненыя некалькі чалавек. Паводле інфармацыі, у будынак патрапілі забароненыя снарады з белым фосфарам. Прэм'ер-міністр Ізраіля Эхуд Ольмерт выказаў шкадаванне фактам абстрэлу штаб-кватэры, назваўшы яго сумным інцыдэнтам, але падкрэсліў, што ў будынку знаходзіліся палестынскія баевікі. Генеральны сакратар АН, які наведаў рэгіён канфлікту, выказаўся за спыненне агню, а таксама заявіў, што колькасць ахвяраў дасягнула недапушчальнай мяжы. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Літва». Удзельнічае этнакультуролях Аляксей Дзермант. Але перш падарожжы свабоды. Сёння пра вёску Выгар Лагойскага раёну расказвае Уладзімір Давыдоўскі. –

Адабраную ў 20-30-х годах зямлю трэба вярнуць ва ўласнасць вяскоўцам альбо даць тым, хто хоча працаваць на гэтай зямлі. Так лічыць мой суразмоўца, а цяперашнім часам яшчэ і старшыня Лагойскай раённай рады кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Лявон Валуй. Вярнуўшыся ў вёску, ён паспрабаваў завесці ўласны фермерскі бізнес, але потым адмовіўся ад гэтых захадаў. Прычына – адсутнасць спрыяльнай заканадаўчай базы, неабходных для ўтрымання гаспадаркі грошай і адсутнасць разумення і дапамогі з боку мясцовых уладаў. Тое, што вёска гіне, на яго думку, вынік такой палітыкі і такіх адносін да сельскага працаўніка. Як змянілася вёска з таго часу, як ты тут жывеш? У 91-94 годах тут все 30 хат, которые тут ёсць, ва ўсіх хатах пражывалі людзі. На сённяшні дзень толькі 7 хат, дзе засталіся людзі, па аднаму, па два чалавекі. Вось розніца. Поўны заняпад вёскі, да не толькі нашай, просто выміранне людзей. Самая вялікая такая ўрачыстасць, это ўрачыстасць пахавання. За год, два, тры, чатыры, а то ў горшыя часы 5-6 чалавек. Не ведаю, што на месцы той вёскі будзе праз гадоў 10-20, тут проста цяжка ўявіць. Вот сёння нашы калгасныя кароўнікі проста выкопваюць яму, бульдозерам іх спіхваюць абломкі і засыпаюць зямлёй. Што сёння радуе вяскоўцаў? Радуецца вот, нейкаму ўраджаю, радуецца пенсіі, которую паштальёны прыводзяць 5 числа кожнага месяца. Тут уже адбываецца такі рух, з самай раніцы сабіраюцца людзі в адну хату і чакаюць. Радуецца прыходу аўталаўкі, которая два разы на тыдзень прыходзіць. Ну, звычайны набор паўсядзённага побыту. І радасць таго, што вот, ну, што яны сустрэнуцца там. Там хлеб, зубная паста, хлеб, віно, конечно, это пасля хлеба другі прадукт, які самы папулярны. Чаго ў вёсцы баяцца? Баяцца вайны. Якія страхі? Вайны. У нас же была партизанская зона тут, а блокада – это немцы выходили, окружали вёски, а где с партизанами кто был связан, палили. Немцы два раза у нас были. Тады ж забили Женину матку, Шуру, Зосю, двое детей, Маньку, Карпачельку. Закладзены бальшавіцкімі ўладамі пачатак масавага вынішчэння вяскоўцаў падчас вайны прадоўжылі і тыя, хто зрабіў кар'еру ў савецкіх карных органах у 33-м і 37-м годах. Праўда, цяпер яны называлі сябе партызанамі. Так яны тут знаеце што? Даруць калёсы, папа, каць бандіты, бандіты вывелі, расстралялі. З нашай вёскі 4 чалавекі расстралялі. Гэтыя кутузаўцы, гэтыя Пашкевіч, у іх такі быў у нас начальнік асоба аддзела, дык тут ён перабіў. А за што? Кучакую балтавню, вось што, вывозіўся расстралёвым. З выгірки расстраляли, в Сакович человек 7 тоже расстраляли, приводят и расстраляли. Тут была, як казал той, и он был крахобор, такий, что якое, так расстрелы, расстрелы, расстрелы, расстрелы. Гэта сведчанне таксама партызана Сергея Дубяневіча, якому пашчасціла трапіць у іншага кшталту фарміраванні. А пасля вайны як жыла вёска? Зразучку калгос построю. А быў жа приказ, што каб немца прагналі, дык бо зямлю аддалі, усё б ужо жылі надта добра. А яны як прагналі немца, аманілі і зразу і калхоз. І мы па 6 чалавек, па 10, збяромся, пайдзём араджы ж у калхоз плугамі. На сабе аралі? А дзе, коні ж яшчэ не было, і аралі. А што казалі, калі немцаў прагоняць, дадуць кожнаму зямлю? А як же ж, гэткі прыказваў, яны мусь аманівалі. А хто казаў, што зямлю раздаваць будуць? Надзеяліся ж. І надзеі тыя былі не беспадстаўныя. Бо падчас вайны, калі ўся зямля належала вяскоўцам, ежы хапала ўсім. А да і пасля вайны, калі былі калгасы, у вёсках панаваў голад. Неўзабаве з Германіі вярнуліся захопленыя падчас другой блякады. Тыя, каму давялося працаваць у нямецкіх лагерах, пераважна на мяжы з Францыяй. Вярнуліся, каб упрачыся ў плуг замест каня. Рашэнне вярнуцца прымалі сэрцам, хаця розум да канца жыцця не даваў спакою. І казала яна гэткая ўжо дурная была, что я не пошла до американцев. Поехала в Америку. Хоть бы, казала, там пожила. У 91-92 годах были великие сподевания, что в Беларуси все изменится. Это будет зусім іншая прогрессивная европейская краина. Але далейшие подеи, я думаю, были зусім не такими, як ты чакал и як чакали многие. Ти не шкадуешь об тым, что вернулся. Так бы жил зараз у Европе. Ясно. Не, я не шкадую. Ну, абсолютно не шкадую. Ни долечки шкадования нема об тем, что я вернулся, что я живу тут, что я застался. Я не ведаю, кем бы я там был. Ну, вогуле, ну, як можно вымереть? Все же это вымирается не добробытым, а особистым. Ну, я б николи не был задоволен, проживающий там, ведаючи, что вот творится тут на нашей земле. И не сховаться от всего этого. Просто это не мой удел. Я не скажу, что я тут вельми счастливый, однако я тут дома. Во всяком разе, я больше зарабил для своей родимы, чем зарабил и чем мог бы зарабить там. Чаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Выгар Лагойскага раёна расказваў Уладзімір Давыдоўскі. Званкі на свабоду. Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне. А дзе ж яны былі, каб дарваліся к власці, і нашы свабодзейцы шэльзі? Што яны прыспрынялі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнку. Ваши водгуки на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Телефон у Менску. 266-39-52. 266-39-52. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці пытанне могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што дзеля значнага паляпшэння дачыненняў з еўразвязам Беларусь павінна заставацца краінай без палітвязняў, гарантаваць свабоду медыяў і рэфармаваць выбарчае заканадаўства. Ліквідатарам чарнобыльцам вярнулі частку льгот, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі. Эканамічная сітуацыя на многіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць вырабленыя ў лістападзе і снежні прадукцыі. Расійскі друк паведаміў пра меркаваны прыезд у Маскву кіраўніка беларускага ўраду Сергія Сідорскага для перамоваў аб цане на газ. Аднак у апараце прэм'ер-міністра гэтую інфармацыю абверглі. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача на тэму «Літва» з удзелам этнакультуролага Алексея Дзерманта. Вядзе выпуск Вячаслаў Ракіцкі. Літва – этнонім і палітонім, які ўжываўся ў гістарычных крыніцах у розных сэнсах. Пачаткова гэтае найменне адносілася да балцкага племя, а з утварэннем вялікага княства літоўскага яно пашырылася на ўсю тэрыторыю дзяржавы, куды ўваходзіла ўся цяперашняя Беларусь. Літва не толькі этнічны і гістарычны назоў, але таксама і міфалагічны, бо ўжо з першых яго згадак мы можам казаць пра пэўны комплекс прыкметаў, які ўтвараюць літоўскі міф, істотны і для беларускай ідэнтычнасці. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алексей, калі ўпершыню ды ў звязку з якімі варункамі згадваецца найменне Літва? Першыню Літва, Літуе, згадується під 1009 годом у хроніці «Вільденбургські анали» у сувязі з забойством на межі Прусії, Русі і Літви місіонера Бруна. Гэтыя акалічнасці мне здаюцца невыпадковымі, бо і ў пазнейшыя часы вобраз Літвы шмат у чым вызначаўся яе прыхільнасцю да паганства альбо некім адмысловым становішчам у межах хрысціянскага свету. Таксама варта заўважыць, што ў гэтым годзе мы будзем адзначаць тысячагоддзе першай пісьмовай згадкі Літвы. Патлумачце, калі ласка, што вы маеце на ўвазе, калі гаворыце слова «Літва» як паганскі вобраз? Гэты вобраз з'яўляецца ў выніку проціставлення Літвы краінам, дзе ўжо запанавала і было прынятае хрысціянства. Напрыклад, у рускіх летапісах вядомыя наступныя эпітэты. Літва беззаконная, у сэнсе не пільнуецца хрысціянскага закону. Літва безбожная, Літва паганая, Літва нехрышчоная. Цікава, што такі стэрэатып замацаваўся і ў этнастэрэатыпных уяўленняў суседзяў, расійцаў, украінцаў, пра беларусаў-літвінаў 19 стагоддзя. Ну, напрыклад, з Литвина не буде хрестянина, великий чаровник сказано Литвин, а теологічний діалог з білорусом, поводле українського фольклору, виглядав гетак. Литвинку Боже, ти сам Боже, тю Литвинку, ти ж чортів, ага, хай чортів, аби не твой. Вобразна, цікава, сказав би навіть забавна, але наколькі гэты вобраз адпавядаў гістарычным і палітычным рэаліям? Гэты вобраз, альбо міф пра паганскую Літву, склаўся зусім не беспадстаўна, бо літоўскія валадары не надта спішаліся афіцыйна прыймаць хрост. І нават наадварот спрабавалі унікнуць рэлігійнай канфрантацыі і захаваць месца язычніцкай рэлігіі нароўні з хрысціянскімі канфесіямі. Згадаем тут красамоўныя словы вялікага князя Гедыміна. Хрысціяне шануюць Бога по-своєму, русіни по-своєму, поляки по-своєму, а ми шануємо Бога по нашому звичаю. Недавні наукові дослідження виявили, що можна навіть стверджати про існування такої з'яви у Литві 13-14 стагоддів як паганська державна релігія. А прикладом відомий історик Роуэлл назвав тогочасну Литву опошній паганської імперії. Але у 1387 годі Литва приймає нарешті хрест поводле латинського обраду. Так, у варунках наймаць найцнейшага духовнага, палітычнага, а ў разе з каталіцтвам яшчэ і адкрыта вайсковага ціску, пытанне пра існаванне Літвы станавілася рубам, не на жыццё, а на смерць. Этнічная і дзяржаўная экзістэнцыя тады беспасярэдне залежала ад самого факту прыняцця хросту, як сімвалічнага чыну далучанасці да еўрапейскай цывілізацыі, на той час ужо цалкам хрысціянскай, а не да варожага барбарскага свету. А як гэта ўсё можна ацаніць у рэшце рэшт? Маючы на ўвазе такі чыннік палітыкі нашых валадароў, якія рабілі свядомыя захады на хрысціянізацыю краю, варта адмовіцца ад адназначных ацэнаў. Мабыць, хутчэй было так, што літоўскія князі, прымаючы хрост, ахвяроўваючы сваімі верою, звычаямі, перакананнямі, набывалі своеасаблівую індульгенцыю для свайго народу і дзяржавы. І праз немінучы кампраміс стваралі досыць спрыяльныя умовы для захавання архаічных пластоў культуры. Як адзначае вядомы знаўца балцкай даўніны Уладзімір Тапароў, адна важная рыса не можа быць выпушчаная з-пад увагі. Шырокі геапалітычны кругагляд найбольш выбітных кіраўнікоў Літвы, дзеянні, якія нярэдкі здаваліся зусім процілеглымі, але якія мелі ўрэшце адну глыбінную мэту, чыніліся не пра сабыякавасць альбо крывадушніцтва, а з улікам усёй сітуацыі навокал, зважаючы на Лівонію, Прусію, Польшчу і Русь. І крокі насустрач хрысціянству рабілі не тады, калі выбару ўжо не было, і трэба было прыймаць прадыктаваныя умовы, але крыху раней за гэты момант, калі сітуацыя станавілася цалкам здэтэрмінаванай і ўжо незваротнай. Ці можам мы сёння знайсці сведчанне, што літоўскі міт жыве і ў пазнейшыя часы? Ён сапраўды жыве. У 16 стагоддзі Міхалон Літвін, аўтар трактату пра звычаі татараў, літвінаў і маскоўцаў, быў горды з таго, што на Літве, як і колісь у Рыме, ушаноўваюцца святыя пенаты, моры, ляры, лемуры, горы, пячоры і святыя гаі. Ён нават настальгуе па старавятных звычаях і кажа, што пад хвалю хросту згаснуў у гніз, то бок агонь. Такая пракаветнасць Літвы і яе традыцыі, паводле вядомага літаратуразнаўцы Томаса Венславы, выразна формулюецца і ў паэтычнай карціне свету Адама Міцкевіча, дзе землі колішняга вялікага княства літоўскага служылі своеасаблівым хранатопам, сімвалічнай прасторай лясоў і азёраў, прасякнутымі духоўнымі плынямі, якія беспасярэдне межавалі з іншым светам. Гэта быў свет самоты і чароў